رضي الله عنها انها قالت اول ما بجي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الروح السلام. یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پوری الزام سات جگہ تخریج فرمائی، تین جگہ مکمل، ایک یہاں رضی اللہ عنہ، دوسری کتاب التفسیر اور تیسری کتاب التعبیر. اس کے علاوہ حضرت امام بخاری نے اس کو چار مقام میں مختصراً ذکر فرمایا ہے. اول ما بدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الروح السلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کا آغاز اس طرح ہوئی کہ خواب میں آپ کو اچھے سونے کی حالت میں آپ کو اچھے خوابات نظر آنے لگے. من الوحی، یہ معبود اللہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ قزاز کی رائے ہے، اور یہ متبعیزیہ بھی ہو سکتا ہے. پہلی صورت پر تو مقصود یہ ہوگا کہ وح کے آغاز کی صورت یہ ہوئی، اس سے منام کا وحی ہونا ثابت نہیں ہوگا. اور دوسری صورت پر منام، دوسری صورت پر رویا وحی کی قسم ہوگا. رویا کا وحی کی قسم ہونا قرآن سے ثابت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا انی ارا انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے کر گزریے. اس سے معلوم ہو انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. جبھی تو صاحبزادے کہہ رہے ہیں ما تؤمر، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ آئندہ حدیث میں آئے گا رویل انبیاء وحی. یہ لفظ وہاں پر مرفوع نہیں آئے گا، بلکہ عبید بن عمیر سے منقول آئے گا. اس کے الفاظ قال عمرو سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی ثم قرأ انی ارا فی المنام انی اذبحک. الرؤیا الصالحہ کتاب تفسیر میں آئے گا الرؤیا الصادقہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، اور اسی طرح بقول العلماء کے سارے انبیاء پر وحی کی کا آغاز منام سے اس لیے ہوتا تھا کہ طبیعت، ان کی طبیعت میں اس طرح کے امور غیبیہ سے مانوس ہو جائے، اچانک کوئی غیبی بات پیش آنے سے طبیعت پر اثر پڑ جاتا ہے، اس سے حفاظت مقصود تھی. الرویا خواب، خواب کو دنیا جانتی ہے لیکن اس کی حقیقت میں اختلاف. فلاسفہ کہتے ہیں اس عالم میں جتنی اشیاء ان کے نفوس عالم بالا میں موجود ہیں، سونے والے کے نفس کے سامنے وہی بعض نفوس آ جاتے ہیں، اس کو آدمی خواب میں دیکھ لیتا ہے. علامہ مازری نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے. اطبا کہتی ہیں انسان کے اندر چار اخلاق پائی جاتی ہیں، سودا سپرا، بلغم دم. ان اخلاق میں سے جس کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق خواب آتے ہیں. جس پر دم کا غلبہ ہو وہ سرخ چیزیں گل و گلزار دیکھتا ہے، اور جس پر بلغم کا غلبہ وہ اشیاء آبیہ انہار و اشجار دیکھتا ہے، اور جس پر سفرا کا غلبہ ہو وہ آگ اور ہوا میں اڑنا اور اس جیسی چیزیں دیکھتا ہے، اور جس پر سودا کا غلبہ وہ سیاہ چیزیں اور خوفناک اشیاء دیکھتا. حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہوتا تو ہے، لیکن خواب کا کل یہی ایک سبب ہو یہ غلط ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کی طبیعت پر کسی اور خلق کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ خواب کچھ دیکھتا ہے، اور آگے جا کر وہی خواب حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے. اہل کلام کی رائے یہ ہے کہ ان خوابات کے ایک مستقل حقیقت ہے، پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ابو اسحاق اسفرانی فرماتے ہیں یہ خوابات ادراکات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں کبھی ملک اور کبھی شیطان کے واسطے سے، کبھی ان کے حقائق اور کبھی ان کی تمثیلات دکھاتی ہیں، اور کبھی ویسے ہی کچھ نظر آ جاتا ہے. قاضی ابو بکر ابن الباقلانی کہتے ہیں یہ خوابات انسان کے اپنے اعتقادات جو اس کو نظر آتے ہیں. آدمی کبھی اپنے کو کسی شیر درندے کی شکل میں دیکھتا ہے، کبھی پرندے کی شکل میں دیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ادراکات نہیں ہیں، انسان کے اپنے خیالات ہیں. قاضی ابن عربی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ خوابات تمثیلی ہیں، اور ادراک کا تعلق شے مرئی سے ہوتا ہے، اور خواب میں مثال دکھائی گئی اس لیے خواب دیکھنے والا اسی کو دیکھتا ہے، مگر وہ خواب تمثیلی ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی مستقل تعبیر ہوتی ہے. جیسے ایک شخص کے متعلق کسی نے دیکھا کہ وہ سانپ ہو گیا، میں نے کہا اس کے دل میں حقد اور کینہ بہت ہے، یہ اس کی صورت مثالیہ ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان سے اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی رہیں. مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی نے اگر ایک عیب ہو تو وہ بالکل خراب ہے، ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں. بعض علماء یہ علامہ ابن قیم نے ایک حدیث نقل کی ہے، ان الرؤیا کلام یکلم به العبد ربه فی المنام. یہ حدیث ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، دولابی نے کتاب القنا میں، اور اسی طرح بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں مرفوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخریج کی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اس کو حضرت عبادہ اور ابو الدرداء سے موقوفاً روایت کیا ہے. حاکم و عقیلی نے ایک روایت نقل کی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح اوپر چلتی ہے, اگر عرش پر پہنچنے سے عرش کے نیچے پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے تو خواب صحیح نہیں ہوتے, اور اگر عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہے تو خواب صحیح ہوتے ہیں. لیکن اس روایت میں رفن و وقفن اختلاف ہے. ابن مردویہ ابن مندہ نے اس کو موقوفاً روایت کیا ہے اور وقت ہی ثواب ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی نے تعبیر الانام میں خوابات کی دو قسمیں لکھی ہیں, ایک رویا اس کی پانچ اقسام لکھی, دوسرے ابغاث و احلام پریشان خوابات. الصالحہ مسرت انگیز, اور کتاب تفسیر میں آئے گا الصادقہ سچی. خوابات بعض وقت خوشکن ہوتے ہیں اور سچے نہیں ہوتے, بعض وقت سچے ہوتے ہیں خوشکن نہیں ہوتے. یہ دنیا کے اعتبار سے ہے اور عام لوگوں کے حق میں یہی آخرت کے اعتبار سے بھی, لیکن انبیاء علیہ السلام کے حق میں آخرت کے اعتبار سے سارے خوابات صادق بھی ہوتے ہیں صالح بھی, اور عام لوگوں کے اعتبار سے جیسے دنیا کے اعتبار سے عموم خصوص کی نسبت ہے ایسے آخرت کے اعتبار سے بھی عموم خصوص کی نسبت. ہم نے صادقہ کی تفسیر مختصر سی کر دی. بعض علماء کہتے ہیں رویا صادقہ وہ خواب ہے جس کی جو محتاج تعبیر نہ ہو, بعض کہتے ہیں جس کی تعبیر خواب ہی بھی معلوم ہو جائے, بعض کہتے ہیں جس کی تعبیر ایسا شخص بیان کرے جو جھوٹ نہ بولتا, بعض کہتے ہیں رویا صادقہ وہ خوابات جو ادغاث و احلام کی جنس سے نہ ہوں. فکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق السوق, آپ جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صبح صادق کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابات سارے سچے ہوتے تھے. اس سے معلوم یہ بھی معلوم ہوا کہ جو روایات کا اختلاف ہے الروح الصالحہ یا الروح الصادقہ, اس میں راج الصادقہ کا لفظ ہے. عارف ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت ایک نقطہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشم سے نبوت جب طلوع ہوا تو اس کی ابتدا ایسے خوابات سے ہوئی جو صبح صادق کی طرح رونما ہوتے تھے, اور پھر یہ سورج بڑھتا اور اپنی استنارت میں ترقی کرتا رہا حتیٰ کہ مکمل ہو گیا اور نصف النہار پر پہنچ گیا. اب جو شخص تصدیق و تکذیب میں جیسا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا حال ہوگا. اگر کوئی آدمی اعلیٰ درجے کی تصدیق رکھتا تو اس کی حیثیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان سے ربط رکھتی ہے، اور اگر کوئی آدمی تکذیب کرنے والا ہے اور اعلیٰ درجے کا مقدم ہے تو اس کو ابو جہل سے مناسبت و بین الدرجتین درجات حاصل یہ ہے کہ آپ کے شمس نبوت کی تصدیق ایک تو صدیق اکبر نے کی، اور ان کی تصدیق سب سے اعلیٰ تھی، وہ صدیق کہلائے، اور اس کی تکذیب ابو جہل نے کی، وہ اس کی تکذیب انتہائی سخت تھی، اس کی مثال خفاش کسی تھی جس کو دن میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس نے آفتاب نبوت کا زمانہ پایا لیکن اس کے انوار کو دیکھ نہیں پایا، اور اس کے بیچ میں بہت سے درجات ہیں، جو تصدیق میں صدیق کے قریب ہوگا وہ صدیقی مزاج ہوگا، اور جو تکذیب میں ابو جہل کے قریب ہوگا وہ خفاش کا مزاج رکھتا ہوگا۔ ثم حبب الیہ الخلا، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا کوئی حصہ خواب میں نازل ہوا ہے؟ راجح یہ ہے کہ سارا قرآن بیداری کی حالت میں اترا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے نزول کے سلسلے میں پورا تفصیلی خواب دکھایا گیا تھا، جیسا کہ ابن اسحاق کی سیرت میں ہے۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی۔ یہاں پر حبب بصیغہ مجہول ہے، شراح کرام حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں فاعل کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس محبت میں کا سبب معلوم نہیں، دوسرے یہ انسانی تقاضی کی بنیاد پر نہیں تھا، تیسرے الہام کی بنیاد پر تھا۔ ہمارے نزدیک یہ راوی کا کی اپنی تعبیر ہے، ورنہ اسی حدیث میں وارد ہوا ہے ثم حبب اللہ الیہ الخلوت، رواہ ابن اسحاق۔ معلوم ہوا کہ تحبیب کا فاعل اللہ تعالی شانہ ہے، الخلا مل مکان الخالی، وکان یخلو بغار حراء، اور آپ غار حراء میں خلوت کرتے تھے، یعنی گھر سے تشریف لے جاتے کوہ حراء پر چڑھ کر اس کے غار پر جو اس کی چوٹی کے بالکل قریب تھا، خلوت گزی ہو جایا کرتے تھے۔ غار وہ شگاف کہلاتا ہے جو پہاڑ میں ہوتا ہے، کبھی اس میں منفذ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف پار ہونے کا راستہ ہوتا ہے، یہی صورت غار حراء میں ہے، اور کبھی منفذ نہیں ہوتا۔ حراء کے کسرہ را کے فتحہ اور الف ممدودہ کے ساتھ ہے، یہ معروف ہے۔ قاضی عیاض میں ایک لغت حرا بفتح الحائے والرائے والالف المقصورہ نقل کیا، لیکن امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے ابو عمر زاہد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ محدثین اس لفظ میں تین جگہ غلطی کرتے ہیں، اول ہا کو فتحہ دے دیتے ہیں حالانکہ وہ مقصور ہے، دوسرے را کو کسرہ دے دیتے ہیں حالانکہ وہ مفتوح ہے، تیسرے الف کو مقصور پڑھتے ہیں حالانکہ وہ ممدود ہے۔ شاعر کہتا ہے وراقل لبر فی حرائم و ناظر، یہ ابو طالب کے شعر کا بند ہے. حرا اور قبا کے متعلق بعضوں نے لکھا ہے کہ مد و قصر، تذکیر و تانیس، صرف و عدم صرف سب جائز. حرا و قبا ذکر و انیس ہما معا و مدر و اقصر وصرفا ممنع صرفا. غار حرا میں خلوت کی حکمت یہ ہے کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا تو بیک وقت تین نیکیاں حاصل ہو جاتی تھیں. ایک عبادت، دوسرے خلوت، اور تیسرے رؤیت البیت. سن 1399 کی حاضری میں تو بیت اللہ نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اطراف کعبہ میں فلک بوس عمارتیں بنا دی گئیں جس سے اب کعبہ نظر نہیں آتا. اور یہ آپ کے ہماری نگاہ کی غلطی ہے، اور یاد رکھیے یہ ہماری غفلت ہے. فاقہین نے تاریخ مکہ میں اثر نقل کیا کہ کعبۃ اللہ سے بلند عمارت نہ بنانا چاہیے، غالباً ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. سلف اپنے اس زمانے کے لوگ اپنے اسلاف کے آثار کو بھول گئے، اور ان کو اتنا بھی یاد نہ رہا، اور صرف حجت بازی شروع کر دیتے ہیں، کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے. ارے بھائی، قرآن و حدیث سے ادب تو ثابت ہوتا ہی ہے. یہ بھی ایک ادب ہے کہ اللہ کے بیت سے اونچا کوئی دوسرا بیت نہ بنایا جائے، یہ اللہ کی تعظیم ہے. میں تمہیں ایسے مسلح پر پاؤں رکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا جس میں کعبہ کی یا روضہ کی تصویر بنی ہوئی ہو. ڈر سا لگتا ہے، کیونکہ صورت کو اپنی زی صورت سے ایک ربط معنوی ہوتا ہے. جب آدمی صورت کی اہانت کرتا ہے تو زی صورت کی اہانت کی طرف طبیعت چل جاتی ہے، اور کوئی پرواہ باقی نہیں رہتی. مسلم پر کعبہ اور روضہ مطہرہ کی تصویریں قدیم زمانے میں نہیں تھیں، یہ یہودی عیسائی سازش کے تحت بات رونما ہوئی ہے. آدمی کو اگر سلیم عقل تاقی ہو تو یہ باتیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا. اس خلوت کے متعلق چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں. نمبر ایک، خلوت کا زمانہ. ابن اسحاق کی روایت میں ہے، کان یخلو بغار حراء شہرا وکانت مما تحنس به قریش فی الجاہلیت. یہ خلوت بظاہر سنن ابراہیمیہ میں سے ہے، جیسے جا قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے ایسے ہی یہ خلوت بھی. ابو حضور کے دادا عبد المطلب سے منقول ہے، اور لوگ آپ کا اکرام کرتے تھے، آپ کے دادا وہاں خلوت کرتے تھے، اس لیے آپ کے اعمام نے آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا. اس خلوت کی حکمت یہ ہے کہ دل ہر چیز سے فارغ ہو جائے، ذکر و فکر پر اعانت ملے، اور اسی طرح خوشی پیدا ہو جائے اور عوام جن غلطیوں میں مبتلا اس سے اجتناب حاصل ہو. اس کے بعد یہ سمجھیے بعض صوفیاء کرام نے اسی حدیث سے خلوت پر استدلال کیا، لیکن بعض علماء علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کو یہ اشکال ہے کہ یہ تو نبوت سے پہلے کا حال ہے، اس لیے اس سے استدلال صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے خلوت کی نفی نہیں ہو سکتی. ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدو الی اطلاع، کبھی آپ جنگل کے علاقے میں تشریف لے جاتے اور بعض دن وہاں قیام کرتے تھے. بہرحال خلوت کے فوائد معلوم ہو چکے. صوفیہ خلوت کی اقسام بیان کرتے ہیں تو اس کی چار قسمیں بتاتی. نمبر ایک، سب سے ادنا درجہ تین دن کی خلوت ہے، گویا یوم اول سے تکفیر سیار اور ثانی سے تطہیر نظم، تطہیر نفس اور رابع سے تنویر نفس مقصود ہوتا. دوسری، سات دن کی خلوت ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ اللہ نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتویں دن ساتواں دن آنے سے پہلے سب مکمل ہو گیا. نمبر تین، ایک مہینہ. مسلم کی ایک روایت میں ہے جاورت بحرائن شہرن، میں نے پورے مہینے مجاورت کی اور غار حرا میں مقیم رہا. نمبر چار، اربعینہ، چالیس دن کی خلوت. کہتے ہیں اربعینہ کی خلوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو کلام سے خارج ہیں. پہلی دلیل تو قرآن پاک کی آیت فاطمناہا بعشر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تیس دن خلوت کی، اس کے بعد مزید دس دن خلوت کی. مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام کا یہ قیام خلوت صوفیہ کے انداز کا نہیں تھا، اور یہ بیچ میں حضرت موسیٰ نے کچھ مسواک وغیرہ کر لی تھی، اس لیے ان کو مزید قیام کا حکم ہوا ہوگا. واللہ تعالی اعلم. بہرحال ہے قرآن میں فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ. دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوماً نطفۃ ثم یکون علقۃ ثم یکون مضغۃ. الحدیث. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس دن کو تغییر احوال میں بڑا دخل ہے. یہی سب سے قوی دلیل ہے اربعین کی. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے من صلی اللہ اربعین یوماً فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اور ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے من اخلص للہ اربعین یوماً ظہرت کے نابی الحکمت من لسانی علی قلب رواہ ابن عین وغیرہ، مگر اس روایت کے سارے طرق مجروح ہیں اور ابن جوزی نے ان کو موضوعات میں ذکر کیا. فیتحنث فیہ، وہاں تحنث کرتے تھے، یہ لفظ مشکلات میں شمار کیا جاتا ہے. ابن اعرابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی اور یہ کہا میں نے ابو عمر شیبانی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا لا عارف وانما هو يتحنث، یعنی اصل لفظ يتحنث بالفاء. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اسی طرح ابن ہشام کی روایت بھی، لیکن یہ حافظ کو سہو ہو گیا، ابن ہشام نے یتحنث کے الفاظ سے کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے، بلکہ یتحنث بالساء کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ لوگ سا کو فا سے بدل دیتے ہیں. بہرحال یتحنث کے معنی یتحنث ہے، اور یتحنث ماخوذ حنیفیہ سے، جو نسبت حنیف کی طرف جو صفت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، ان کا مذہب توحید مطلق تھا، اس لیے ان کے توحید کو حنیفیہ سے تعبیر کیا جاتا. ہمارا خیال یہ ہے کہ یتحنث ماخوذ حنف سے، جس کے معنی ہے اسم. باب تفاعل اصلا استعمال ہوتا ہے تلبس بالمادہ کے لیے، جیسے عبادت یا زہد اختیار کرنے والے کے متعلق کہتی ہوں تزہد و تعبد، لیکن گاہ یہ مصدر تنسل عن المادہ اور ازالہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نجاست یا قذر سے بچنے والے کے متعلق کہتے ہیں تقذر و تنجس و تأثم، ایسے ہی یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ تحنس کے معنی ہے یزیل الحنس عن نفسہ، اپنی نفس سے حنس کو زائل کرتے تھے، اور ازالہ حنس کی صورت یہی خلوت ہے، کیونکہ آدمی اس کے ذریعے اپنی قوم کے غلط افعال و اعمال سے دور ہو جاتا ہے. تنہائی میں غور و فکر کا موقع ملتا اور اللہ کی یاد کی طرف طبیعت چلتی ہے. وہو التعبد، یہ راوی کی تفسیر ہے، یہ بھی تو کہتی ہیں، زہری نے یہ تفسیر کی ہے، حافظ ابن حجر کہتی ہیں اس کی انہوں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی، ہو سکتا ہے کہ یہ تفسیر عروہ نے کی ہو. حقیقت یہ ہے کہ دونوں محتمل ہیں، لیکن ابن شہاب زہری اس طرح کی تفسیر کرنے ان بظاہر عروہ کے مقابل میں زیادہ معروف ہیں، اس لیے ٹی وی کے بعد اقرب ہونا چاہیے. اللیالی ذوات العدد، اللیالی یتحنثوں کا ظرف ہے. بعض علماء کہتے ہیں لیالی کی تخصیص اس لیے کی کہ رات خلوت کی شان کے زیادہ مناسب ہیں، لیکن مسند طیالسی میں ایام کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت رات و دن ہوتی تھی. ذوات العدد، علامہ طیبی کہتے ہیں اس سے مقصود تقلیل ہے. قلیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ معدود ہے, لیکن کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تقصیر مراد ہو, اور حسب مفعول اس کا قرینہ بھی ہے. مگر علامات سے معلوم ہوتا کہ چند راتیں خلوت کی ہوتی تھیں, ہاں گاہے کبھی ایک مہینہ تک بھی خلوت کی ہے. قبل ینزع الی اہلہ, اب اس کے گھر واپس آئیں, وہیں غار حرا میں عبادت کرتے تھے. ویتزود لذلک, پوشا لے جاتے ہیں اور پھر خدیجہ کے یہاں نوٹ کرا کے پھر پوشا لے جاتے. اصل میں مکے میں اس زمانے میں لحم و لبن تھا اور یہ دونوں چیزیں زیادہ دن ٹھہرتی نہیں. نیز آپ آنے جانے والوں کی ظاہر ہے کہ ضیافت بھی کرتے ہوں گے. نیز وہاں فارغ البالی بھی زیادہ نہیں تھی, اس لیے آپ تھوڑا توشا لے کر چلے جاتے, کچھ دن قیام کرتے, پھر واپس آتے, پھر لے جاتے, حتیٰ کہ آپ کی مقررہ مدت خلوت پوری ہو جاتی تھی. یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو عبادت کرتے تھے اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی, اس کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ آمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا شرائع سابقہ میں سے کسی شریعت کے مکلف تھے یا نہیں. امام الحرمین امام غزالی سے حدین عامدی وغیرہ نے تو اس میں توقف کیا ہے, لیکن ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرائع سابقہ میں کے مکلف تھے. پھر اس کے بعد یہ اختلاف کہ آپ کی شریعت کے مکلف تھے. بعض کہتے ہیں شریعت آدم, بعض حضرت نوح, بعض حضرت ابراہیم, بعض موسیٰ, بعض عیسیٰ کا نام لیتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں ہر شریعت کے مکلف تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مکلف ہونے کی طرف امام احمد نے اشارہ فرمایا, اور اسی کو حنابلہ میں سے قاضی ابو اعلیٰ اور علامہ حلوانی نے اختیار کیا. یہی حافظ ابن کثیر کی رائے, علامہ ابن امام کی رائے یہ ہے کہ جتنی بھی شریعتیں ہیں سب کے مکلف تھے. ہاں اگر تقدم تاخر ثابت ہو جائے تو مؤخر کا اتباع فرماتے تھے. اور قاضی ابو بکر ابن الباقلان فرماتے ہیں کہ آپ کسی شریعت کے مکلف نہیں تھے, اسی کو قاضی ایاز نے صحیح قرار دیا, اور حافظ ابن حجر نے جمہور سے نقل کیا, اور اسی کو حنفیہ میں سے صاحب بحر زین بن زین اور صاحب در مختار علامہ حسکفی نے اختیار کیا, اور صاحب تقریر اکملی نے یہ قول محققین احناف کی طرف منسوب کیا. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور آج تابع مکل مطبوع ہو جائے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس میں کیا استحالہ ہے کہ آج تابع مکل مطبوع ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدا میں موسیٰ کے تابع تھے اور بعد میں مستقل نبی بنا دیے گئے اللہ کی طرف سے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت دلیل نقلی سے ہوتا اور قرآن و سنت سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کے مکلف تھے. اور جہاں کہیں شریعت ابراہیمیہ کی پابندی منقول ہے یا پابندی کا احتمال ہے اس کا معنی صرف یہ ہے کہ آپ خیر کی باتوں کو پسند فرماتے تھے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کسی بھی شریعت کے پابند تھے پھر تو جواب ظاہر ہے کہ آپ اس شریعت کے اعمال کو اختیار کرتے تھے. اور اگر یہ ثابت نہ ہو اور اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ آپ کسی شریعت کے مکلف ہی نہیں تھے یا توقف کیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبادت کرنا یہی تھا کہ آپ اپنی قوم کے غلط طریقوں سے اجتناب کرتے تھے یا عبادت کی صورت یہ تھی کہ آپ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے یا ہو سکتا ہے آپ پر جو الہام ہوتا اس کے مطابق آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. حتی جاء الحق یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. حق سے مراد امر حق اگر ہے تو وہ وحی الہی ہے اور اگر رسول حق مراد ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام والسلام اس کا مصداق. وہو فی غار حرا اور آپ غار حرا میں تھے. فجاءہ الملک فرشتہ اسی حال میں آپ کے پاس آیا. ملک کا مصداق حضرت جبریل علیہ السلام مسند قیادسی میں اس کی تصریح ہے اور تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والا فرشتہ. امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتدا میں تو کیا پتا چلتا, بار بار کی آمد سے یہ متعین ہو گیا کہ یہ آنے والا اللہ کا فرشتہ. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مصحاف کی روایت میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری میں جو حالت پیش آئی وہی خواب کی حالت میں پیش آئی تھی, تو ممکن اس کی وجہ سے یہ سمجھ گئے. لیکن اس سے متعین طور پر یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والا فرشتہ. بعض کی رائے ہے کہ بچپن میں جو شق صدر ہوا اس کی وجہ سے آپ پہچان گئے. اس پر اشکال یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی وہ حالت طاری نہ ہوتی جس کا آئندہ بیان آ رہا ہے. فقال اقرأ, فل اس نے کہا پڑھیے. یہ آنے والا فرشتہ وحی لے کر آیا اور آپ کو اس وقت نبوت عطا ہوئی. نبوت